رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mübarek Recep-i Şerif ayının ortasına gelmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendi ayını cümlemizden hoşnut ve razı eylesin. Şu mübarek Recep-i Şerif ayında Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarını mağfiret etmek için birçok sebepler halk etmiştir. İnşallah bunlardan birine sarılarak biz de mağfiretimizi şu mübarek ayda elde edenlerden oluruz. Geçen sohbette de beyan ettiğimiz üzere Recep-i Şerif bir ismi tevbe ayıdır. Onun için Recep-i Şerif'te tevbeden bahsetmek münasiptir. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem ekfirû minel istiğfar fî şehri Recep. Recep ayında çok istiğfar edin. Yani Allah-u Teala'dan mağfiretinizi isteyin. فَاِنَّ فِيَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ عُدْكًا مِنَ النَّارِ. Çünkü Recep ayının her saatinde cehennemden azatlılar vardır. Siz de o saatlerden birine tesadüf ederek cehennemden azat olmanız için istiğfarı çoğaltın. İstiğfara devam edin. Yine hadis-i şerifte buyurmuştur. طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَةِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. Yarın ahirette amel defteri önümüze açılacak. Estaizu billah. وَوْضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kitap ortaya kondu. Yani mutlaka konacak. Defter önümüze açıldığında Habibim sen kafirlerin, münafıkların o defterde olanlardan korkup titrediklerini göreceksin. Ürperiyorlar. Neden? Ne yaptıklarını biliyorlar. Orada ne yazacağını biliyorlar. Ne zaman defteri okuyunca diyorlar ki vay bizim halimiz. Ne olmuş bu deftere ki? Ne küçük günah bırakmış, ne büyük günah, hepsini yazmış. Yaptıklarını önlerinde hazır buldular. Habibim senin Rabbin kimseye zulmetmez, zerre kadar haksızlık etmez, yapmadığı günahı yazmaz, yaptığı sevabı noksan etmez. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيَنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah-u Teala zerre kadar, toz kadar, en ufak bir görülmeyecek mikrop kadar dahi zulmetmez. Kulun yaptığı iyilik ise onu kat kat yazar, tarafından büyük mükafatlar ikram eder. Bir kul iyilik yapmaya niyet etse, yapamasa ona yapmış gibi sevap yazar. Yaparsa en az 1'e 10 yazar. Niyetine göre kat kat yazar. Kötülük yapmak istese, yapmasa günah yazmaz. Yaparsa 1'e 1 yazar. Onda da sağdaki meleği soldakine amir tayin etmiş. 6 saat bekletir. Tövbe ederse yazdırmaz. Tövbe etmezse yazılır. Yine tövbe ettiği zaman sildirir. Ve tövbesinde sebat ettiğinde sevaplara çevirir. Böyle bir kerem sahibidir cömert Allah'ımız Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Efendim kardeşlerim, yarın amel defteri önüne açıldığında onda çok istiğfar bulanlara müjdeler olsun. Yani her günahın karşılığında mutlaka istiğfar bulunduralım ki o istiğfar o günahı silmiş, kırmış, geçirmiş olsun. En büyük tehlike insanın günah işlemesinden de büyük mazarrat nedir? Günah işlediğinin farkında olmamak, günah işlediğine pişman olmamak ve istiğfarda bulunmamaktır. Hele bir de yaptığı günah, bundan ne çıkar? Bu da günah mıdır? Bu zamanda normaldir bilirse hepten imandan çıkar. İşte bela buradadır. Millet günahlara adet etti, normal geliyor ve bundan ne olur diye günahı küçük görüyor. Estağfirullah tehsebunehu heyyina. Siz onu hafif görürsünüz ama ve huve indellahi azim. Allah indinde o çok büyüktür. Küçük bir günah görürsünüz Allah indinde büyük olur. Çünkü o büyük Allah'a isyandır o. Takva üzere olun. Küçük büyük demeden günahların hepsinden sakının ki gerçek takva budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vadide ashabıyla konduklarında ateş yakacaklar, çalı çırpı topladılar. Küçük büyük irili ufaklı derken ateşi tutuşturdular. İşte buyurdu ki küçük günahların hali buna benzer. Küçük küçük birike birike ne oldu? Koca bir odun yığını birikti, tutuşunca ocağı yaktı. Bir insan da şu günahtan ne olur, bundan ne çıkar derken o günahlar birike birike onun başını yakar. Koca dağlar bile çakıl taşlarından birikiyor. Görüyorsunuz çöpler birike birike dağ oluyor, dağ çöpten dağ oluyor. Ondan sonra bir patlıyor, kaç kişi ölüyor altında, görmüyor musun? Ya bunlar hep küçük küçük birikmedi mi? İstiğfar olmayınca günahlar birikir arkadaşlar. Ancak istiğfar günahları eritir. Onun için iblis dedi ki ehlektün nâse bizzünûbi. Ben insanları günahlarla helak ettim. Ve ehlekûni bilâ ilâhe illallah vel istiğfar. Onlar da beni kelime-i tevhid ve istiğfarla helak ettiler. Görüyor musun? İtiraf ettim. Ben insanların ocağını neyle batırdım? Günah işlete işlete. Fakat onlar da kelime-i tevhid okuyarak, estağfurullah diyerek beni mahvettiler. Çünkü bir kelime-i tevhidi doğru dürüst okumayı becerse, men kâle la ilahe illallah ve meddeha hedemet lev erba'ati âlâfin minel kebâiri. La'yı uzatarak, harflerini doğru çıkararak, ihlas ile, takva üzere, haramlardan sakınarak bir kelime-i tevhid okusa 4000 büyük günahını kırıp geçiriyor. 4000 tane. Estağfurullah. Ne büyük fazileti var. İstiğfara devam edenler mutlaka mağfiret oluyorlar. Mevla Teala onları methediyor. Vel müstagfirine bil eshar. Seherlerde af isteyenlere mağfiret ederim buyuruyor. İblis diyor ki felemma raitu zalike ehlektum bil ehva. Öm yahsebûne ennûm muhtedûn. Baktım ki ben böyle başarılı olamayacağım. Bir kürek ileri, iki kürek geri atıyor beni. Bu milletin yaptığı günahlar hepten sevaba dönüyor, benim aleyhime geçiyor bu iş. O zaman ben onların nefislerinin arzularıyla helak ettim. Onlara öyle bir hava verdim ki siz hidayettesiniz, istikamettesiniz, doğru yoldasınız, kalbiniz temiz, dürüstsünüz, namaz kılmasanız zararı yok, namaz kılanlar sizden daha beter, hacılar hocalar bozuk, siz iyisiniz falan. E şimdi adama desen ki ya istiğfar et, tevbe et, işte namaza başla, başını kapat. Ne diyor sana? Sen diyor kalbine bak diyor ya, benim kalbim senden temiz, sen boşuna kılıyorsun diyor. Ben diyor kılmıyorum ama senden iyiyim diyor. Bu adam tevbe eder, bu adam istiğfar eder. İşte iblis burada kazanıyor. Yoksa istiğfar edenden bir şey kazanamıyor. Çünkü istiğfar o günahlar ne yapıyor? Sabun kiri akıtır gibi akıtıyor. İstiğfar böyle bir güvencedir. Yani estağfurullah demek ama bu sadece dilin istiğfarı değil. Dilden estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah böyle alışkanlık yapıp okumak. Diyor Hazreti Ali Efendimiz, inne sur'atel lisan istiğfar tevbetül kezzabi. Bu yalancıların tevbesidir, sahtekarların tevbesi. Sadece dilden estağfurullah çeker. 70 bin kere estağfurullah çeksen ne yazar? Eğer aynı günaha devam ediyorsan, Rabbim seni kendisiyle alay edenlerden yazar. O küçük günahlarını da biriktirir, büyük günahlardan yazar. Sen Allah ile istihzam ediyorsun. Tevbe edeceksen, nasuh tevbesi. Okuduk ayet-i kerime destanı billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Tövbu ilallah. Allah'a dönün. Ama tevbeten öyle bir dönüş ki nasuha. O tövbe size nasihat edici olsun. Bir daha günah işlemek istediğinizde önünüze dikilsin dursun. Sen tövbe etmedin mi ne yapıyorsun diye vaaz edici olsun. Geçmişi telafi etsin. İleriyi tedarik etsin. Efendim kardeşlerim, tefsirlerin misalinde ineğin memesinden çıkan süt tekrar geri dönemeyeceği gibi diyor. Tevbenin tarifinde o günaha o insan dönüşü olmamalı. Bu nasuh tevbesi ne yapar? Günahları sevaba çevirtir. Hatta hadis-i şerifte gördüm buyuruyor ki bir kul bir günah işledikten sonra nadim olsa, yani o günahı nasıl işlediğine dair pişman olsa diliyle istiğfar etmeden Allah onu affederdi. Niçin? Kalbini biliyor ya, pişman oldu tamam. Enne devametü tevbetün. Pişmanlık da tevbedir. Ama sen neyi yaptın? Bir daha fırsat bulsam da bir daha yapsam. E böyle adamın tevbesi kabul olur mu? Bu nasuh olur mu? Dönün Mevla buyuruyor, bana dönün. Bizi istiğfara davet ediyor, kendisine davet ediyor. Bak gecenin, her gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığında birinci kat semaya nüzul ediyor. Feyzi iniyor, tecelli ediyor. Bunu Buhari hadis-i şerifinde Resulullah bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Enzilu Rabbuna tebâleke ve teâlâ kulle leyletin lâ semâid dünya hine ebbâzülü zülleylil âhiru fekûl. Ne buyuruyor? Bu gecede var. Ve zâlike kulle leyle. Her gece var. Üçte ikisi geçip üçte biri kaldığında saat ikiden sonra ta sahur bitene kadar devamlı. Hel min sailin, var mı benden isteyen vereyim? Hel min taibin, var mı tevbe eden affedeyim? Hel min mustağfirin, var mı mağfiret isteyen bağışlayayım? E sen ikilere kadar film seyret, sabah namazları vaktinde, seherlerde, sahullerde, efendim yat aşağı, güneş doğsun üzerine, tevbe yok, istiğfar yok, böyle adam affolun. Mevla kulunu affetmeye bahane arıyor, kuluna yalvarıyor, nida ediyor. Yarın ölüm gelince çok tövbe ettim dersin, boşa çıkar. Şimdi sana diyor, tövbe eden yok mu diyor, affedeyim. Adam tövbe etmiyor ki. Kalkacak seherde, Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah el-azim, estağfirullah, tuğbu ileyh, estağfirullah el-azim, el-lezi la ilahe illa ve l-hayyul kavim tübüle, Sübhanehu, estağfirullah el-lezi la ilahe illa ve r-rahmanirrahim, el-hayyul kavim tübüle, Rabbi gfirli. Bunlar hep yazmışım dua kitabında, cep kitabında, hangi saatte, ne duası, ne istiğfarı vardır. Okuyan var mı? Oho! Adamın işi gücü günah yapmak, istiğfar hiç yok. Ancak istiğfar dilinin alışkanlığı işte. Adam birisi estağfurullah, estağfurullah dedi. Rabiatul Adeviye radıyallahu anh onu duyunca dedi, estağfirullah min kulleti sudkî fi estağfirullah. Estağfirullah derken dedi, kalbimden doğru dürüst tövbe edemediğim için ona da estağfirullah dedi. İstiğfaruna hâzâ ihtâcül istiğfârin kedîr. Bizim istiğfarlarımız da istiğfara muhtaç. Tevbemizden de tövbe etmek lazım. Onu da beceremiyoruz. Nasuh tevbesi yapamıyoruz. Bundan evvelki günahlara öyle pişman olacaksın. Onlar aklına gelince aman ya Rabbi çıldıracaksın ben bunları nasıl yapmışım. Bir de ondan lezzet alırsan, o eski günahlarını düşünüp de ondan bile lezzet alırsan tevben yoktur. Ya ben nasıl içki içiyordum, kumar oynuyordum, zina ediyordum. Şimdi de bu yola döndüm. İşte onlardan da mahrum oldum, görüyor musun falan. Oho! Sen helak olmuşsun. Geçmiş günahların akla gelince üzüleceksin, gözyaşı dökeceksin. Bundan sonra yapmama karar vereceksin. Kul haklar üzerine geçtiyse helallik alacaksın. Birinin arazisini gasp ettiysen iade edeceksin. Parasını çaldıysan ödeyeceksin. Bugünkü hesaba göre. Neyse, tövbenin şartlarını yerine getireceksin. Kaza namazların var ise kılacaksın. Tutamadığın oruçları tutacaksın. Hacca gidemediysen ilk iş gideceksin. Zekat vermediğin borçların birlikte onları hesap edip bugünkü değerinden ödeyeceksin. Tövbe böyle olur, lafla tövbe olmaz. Mevla Teala kulunu görüyor. Eğer nasuh tövbesi yaparsanız aşâ rabbukum en yukeffirâ ankum seyyiâtikum. Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi siler süpürür mahveder. Bu umulur, bu Allah'a yakışır, bu Allah'tan beklenir bu. Huve ehlül takva ve ehlül mağfira. Allah Teala korkulmaya da layık, kendinden korkanları affetmeye de layıktır. Mağfiret etmeye yer arıyor. Ve kulunu mutlaka bağışlayacağını vaat etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde. Fakat insan Mevla'yı arayı bulacak. Yani Rabbisiyle irtibatı kuracak. Bir dahi günahlara dönmemeye kararlı olacak. O zaman Rabbiniz seyyiatınızı, çirkinliklerinizi silip süpürecek. Eydhilekum cennetin tecrimi tahtel enhar. Sizi köşklerinin, saraylarının atlarından ırmaklar akan cennetlere sokması umulur Allah'tan. Yani bu umulur deyince garantidir. Çünkü Mevla insana bir ümit verdi mi daha o ümidini kursağında koymaz. Yeter ki sen nasuh tevbesi yapasın. Bundan evvel günahlarda ne kadar ömür geçirdin? Ne kadar vakit geçirdin? Ne kadar zevk yaptın? Şimdi ibadetin zorluğunu nefsine tattıracaksın. Gece kalkıp teheccüd kılacaksın. Gündüzleri oruç tutacaksın. Zikir yapacaksın. Ya ey nefis, sen senelerce yedin içtin, günahlara düştün. Şimdi ibadetle bunu telafi edeceksin. Bunun gereği budur. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Önünüzde bir gün var ki o kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu Peygamberi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber iman eden, tevbe eden kullarını rezil etmeyecek, rüşva etmeyecek, perişan etmeyecek. Siz de onlardan olun. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. Onlar kabirlerinden kalkınca nurları önlerinden koşacak, sağlarından koşacak. Münafıklar nursuz, ışıksız kaldıkları günde onlar "Ulûne rabbena etmim lena nurana vaghfir lena inneke alâ kulli şeyin kadîr." Ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Cennete girinceye kadar bizi nursuz bırakma. Bizi mağfiret eyle çünkü sen her şeye hakkıyla gücü yetensin diye dua edecekler. Demek ki yarın ahirette bir takımları rezil olacak. Bir takımları nursuz kalacak. Yarı yolda kalacak. Sırattan tökezlenecek. Cehennemin dibini boylayacak. Bir takımları şimşek gibi geçecek. Ve nurları önlerinden sağlarından koşacak. O nurla cennete ulaşacaklar. İşte onlardan olmak istiyorsan bugün tevbe et. Tevbeyi tehir etme. Tevbeye acele et. Çünkü ölüm bakarsın tevbeye fırsat kalmadan gelir. O zaman tevbe asla kabul değil. Bak nice insanlar ansızın ölüyorlar. Öyle adamlar yakınlarımızdan, komşularımızdan, tanışlarımızdan oluyor. bir kere camide görmedim. Allah Allah. Ne cumaya gelir? Ev caminin üstünde oturuyor. Ne cumada gördüm, ne bayramda gördüm. Hiç. Ev ama dün ayakta geziyordu. Bugün pat haber geldi. Felanca ölmüş. Allah. Ne kadar ani ölümler. Resulullah buyurdu ki kıyamete yakın ölümler çoğalacak, ani olacak. Ansızın ölecek adamlar. Ama tevbe de edemeden ölecek. Mevtül fuc'eti, ansızın ölmek ni'metül lissalihin. İyiler için nimettir. Niçin? İyiler zaten hazırlıklıdır. Ne zaman Ezra'yesem gelse, hoş geldi safa gel. Hatta onlar derler ki, ne geç kaldın beni beklettin. Rabbime çoktan kavuşacaktım. Onlar öyle hazırlık içerisindedirler. Mevlamızın dostları, salih kulları, zikirde, ibadette, gaflette değil. Ama وَنِكْمَتُ لِلْطَالِح۪ينَ kötüler için ani ölüm azaptır, felakettir. Niçin? Adam tövbe edemez, istiğfar edemez, efendim, namazlarını kaza edemez, borçlarını ödeyemez, helallık dileyemez. Ansızın gitti mi bütün hesap kitap ahirete kalır. Bu işler de ahirette bir daha düzelmez. Şimdi hepinizin düzeltmeniz gereken hesaplarınız yok mu? Namazlardan, oruçlardan, tevbe edecek günahlardan, ödeneceklerden, helallaşacaklardan yok mu? Ne yapıyorsunuz peki? Ansızın ölüm gelecek, ne yapacaksınız? Ben ne yapacağım, siz ne yapacaksınız? Çaremize bakalım. Muhasebeyi doğru dürüst yapalım. Bak yarın Allah'ın muhasebesinde çok incelerler adamı. Dünyada iş kolay, tevbe kolay, kapısı açık. Ama yarın ahirette tevbe ettim dedim Mevla bir şimdi mi? Niye vaktini değerlendirmedin? Ben sana her gece seslendim. Yok mu tevbe eden affedeyim? Her gece sana yalvardım. Af isteyen yok mu mağfiret edeyim? Bir kere Türkçüyle Allah demedin. Döndüm Allah'ım sana demedi. Ya Rabbi hatamı bağışla, günahımı mağfiret et demedin. Bir kere ya Allah Allah. Adam o kadar günahlar işledi de bir kere Allah'ım beni affet demeyen adam var ya. Biliyor musunuz? Şu insanların içerisinde bir kere nasip olmamış Rabbi gfirli dememiş. Ya Rabbi beni affet nasip olmuyor adam. Günahsız kul olmaz. Biz size günahsızlık iddiasında da değiliz. Günah yapmayın diye de diyemiyor ya. Günahın görünen görünmeyen büyük küçük gizli açık hepsini bırakın Allah'a. Ama kulsunuz duramazsınız. İlla günaha düşersiniz. Hatta Resulullah buyurdu hiç günah işlemeseniz daha beterinden korkarım size. Niye? Günahsızız diye kendinizi beğenirsiniz. Hepten helak olursunuz. Günahtan beteri nedir? Ben günahsızım demek. Kendini beğenmek. Levlem tüznibû lezheballâhu bikum. Siz hiç günah işlemeseniz Allah sizi de helak eder. Ve lezâ bikum yüznibûn festeğfirûn feğfir aleyhum. O zaman yerinize günah işleyenleri yaratır ki onlar af istesinler de af etsin. Rabbim af isteyenleri sevdi. Evet. Eninul muznibin habbu ilallahi teala min savletil muti'in. Günahkarların seher vakitlerinde inlemesini, ahd etmesini Mevla çok seviyor. Ve hatta ne diyor? Tesbih çekip, zikir yapıp, ibadet yapıp da kendini beğenenlerden ziyade günah işlediğinden sonra inleyenlerin inlemesi Allah'a daha sevgili geliyor. Çünkü adam tesbih çekiyor ama kendini beğeniyor. Bu halde Rabbim tevbe edenlerin tevbesini daha ziyade kabul ediyor. Onun için şu mübarek Recep ayının gecelerini gafletle geçirmeyelim. Büyük gecelerdeyiz. Kıymetli mevsimdeyiz. Şu mübarek gecelerin hepsinde, dün gece çok büyüktü. Dünkü gece biz Küçükköy Merkez Camisi'nde içtima yaptık, namazını kıldık. Çok büyük geceydi. Dünkü gecenin faziletleri büyük idi. Ama önümüzde 27. gece var inşallah, ona kavuşacağız. Son gecesi çok kıymetlidir. Son gecesi önümüzdeki sohbet burada olacağız. 15 gece sonra buradaki sohbetimiz Recep'in son gecesi olacak. 10 rekat namazı burada bitireceğiz. Cemaatle burada kılacağız inşallah. Bütün cemaate de duyurun. Çok kıymetli bir gecemiz önümüzdedir. Recep ayının son gecesi. İnşallah Rabbimizin ayını bizden hoşnut olarak uğurlayacağız inşallah. Allah'ımız da ayı da şahit olacak, cemaatta toplanacağız inşallah. Rahman. Şu mübarek ayın gecelerinin her birinde Rabbimiz nida ediyor. Recep-i şehri, Recep-i şerif benim ayımdır. Benim ayımdır ne demek? Aylar içinden seçtiğim, sevdiğim aydır. Mağfirete tahsis ettiğim aydır. Vel abdu abdi, bu günahkar kul da benim kulumdur. Şimdi ay Allah'ındır, kul kimindir? Kul Allah'ındır. Ne kadar günah varsa Rabbimizin üvey kulu değildir, öz kuludur. Zaten Mevla'nın bir kula benim kulum demesi nedir? Yeterlidir. Sana benim kulum dedikten sonra iş bitmiştir. Hazreti Vahşi radıyallahu teala ve arkadaşları, ki Hazreti Hamza'yı, Efendimizin kıymetli amcasını 70 parça edenler, kulağını, burnunu, tenasül uzvunu koparıp kesenler, ciğerini çıkarıp dişleyenler, neler ettiler. Ama sonunda Mekke'ye döndükten sonra tevbe etmeye niyet ettiler. Dönmek istediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'e haber ettiler. Biz tevbe edersek kabul olur muyuz? Bir insan ölmeden evvel tevbe ederse kabul olur. Fakat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Mevla'dan haber almadan cevaplamadı. Bekledi, bunun üzerine Nisa suresinin şu ayeti geldi. Estaizu billah. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kendisine ortak koşulmasını asla affetmiyor. Yani burada maksat nedir? Şirk üzere ölmektir. Çünkü hayatında şirkten tövbe edeni affeder mi? Bir adam 90 sene gavur yaşasa, bugün imana gelse tevbe etse affolur mu? Ettevbe çocuk makabla. El İslam vecuk makabla. İslam kendinden evvel geçen günahları ne yapar? Makas gibi keser. 90 yaşında kafir bugün Müslüman olsa 0 kilometre olur. Anasından yeni doğmuş gibi olur. Bak biz bu kadar zamandır Müslümanız, günahkarız, o tertemiz olur. Çünkü yeni iman edince geçen biter. Estağfirullah kullillezine keferu. İnyentehu yuferlehum makat selef. Habibim kafirlere de ki, şirkten vazgeçerseler, küfre nihayet verirseler, geçenleri bağışlanacak. Ayet. Şirki affetmez ne demek? Şirk üzere öleni affetmez. Ama ölmeden evvel iman ederse, onu affeder. İman kapısı açık, tevbe kapısı açık. Ne zamana kadar? Can boğaza gelinceye kadar, bir de güneş batıdan doğuncaya kadar. O zamana kadar açık. Şirkin dışındaki günahları ise dilediği için affeder. Dilediği için. Yani sen tevbe ettinse garanti kabul olundun demek değil. Tevbenin şartlarını yerine getirebilirsen, tevben nasuh olursa, ihlaslı olursa, niyetin halis olursa affeder. Ama bir insan ben tevbe ettim, %100 affoldum diyebilir mi? Ne biliyorsun Allah seni affetti mi affetmedi mi? Dilediğimi affederim. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا. Dilediğini bağışlar, dedini azap eder. Küçük günahı azap eder, isterse büyük günahı affeder. İşine karışılmaz. وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْعَفْوَ عَنِ الْكَب۪يرَةِ. Ehl-i sünnet itikadında ne geçiyor? Büyük günahı affetmek caiz, küçük günahı azap etmek caiz. Bakarsın, bir gıybet edeni, şehvetle namahreme nazar edeni, bakanı azaba tutar, bakarsın zina edeni affedebilir. Kimse karışamaz yani burada. Mağfiret elindedir. Hatta tevbesiz ölse, İmanını kurtardıysa onun da af olmayacağına kimse kesin gözüyle bakamaz. Çünkü imanı varsa ve men yemut ve lem yetub min zenbi fe emruhu mufavvadun li rabbi. Her kim tövbesiz ölürse ama imanlı ölüyor. İmanı var fakat tövbe nasip olmadan ölmüşse onun hakkında da bu adam af olmaz denemez. Onun işi Allah'a ısmarlanır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Burada da kesin bir şey konuşmayın. Kimseye sen af olmazsın, Allah seni bağışlamayacak demeyin. Bak hadis-i şerif okudum size. Bir adam birine vaaz etti. Yapma bu günahı. O yine yaptı. Yapma bir daha. Üçüncü de dedi ki vallahi dedi Allah seni affetmeyecek. Bunun üzerine o kişinin imanı vardı fakat günaha düşüyordu, tövbe edemiyordu. Rabbimiz zamanın peygamberine vahyetti ki benim rahmetim o kulumun elinde midir? Ne biliyor ben onu affetmeyeceğim? Bir de yemin ediyor benim adıma ki ben onu bağışlamayacağım. Sen de o kuluma söyle ki o günahkarı bağışladım, bunu azap edeceğim bu sefer. Sana mı düşmüş Allah-u Teala'nın rahmetini kısıtlamak, sınırlamak? Sen kim oluyorsun? Kimseye deme Allah seni affetmez. Ne biliyorsun? Belki onun sonu imanlı tevbelidir. Belki senin sonun Allah muhafaza etsin isyandadır, küfürde gidersin. Niceleri böyle evliya gibi yaşadı, eşkıya öldü. Niceleri eşkıya yaşadı, evliya öldü. İnnemel ibratü lil hatime. İtibar son nefesedir. Kimsenin son nefesi şu anda belli değil. Herkes korkuyla ümit arasındadır. Kimse garantide değil. Buralara dikkat eder. Bana ortak koşulmasını bağışlamam. Şirkin dışındakileri dilediğim için mağfiret ederim. Bizi dilemesi için yalvaralım. Ya Rabbi mağfiret et bizi diye tevbenin şartlarını yerine getirelim. Af olacağımıza ümit edelim. Ümitli olalım. En enge zanni abdibi. Ben kulumun hüsnü zannına göre muamele ederim. Eğer af olunacağını ümit ediyorsa benden, ben onu mağfiret ederim Mevlam. Yebne Adem, ey Adem'in oğlu. Hepimize söylüyor. Bizzat Allah bize buyuruyor. Celle, ey Adem'in oğlu. İnneke İntelkani bi qirabil ardı hataya. Elkake bi qirabiha mağfirah. Ba'de ella tüşrike bi şey'a. Sen bana bir şeyi ortak etmezsen. Yalnız burada dikkat edilecek nedir? Şirk bağışlanmıyor. Şirk. Ne demek şirk? Mesela Allah yok demek kafirlik. Peki Allah vardır desen, oğlu var desen ne oluyor? Şirk. Kızı var desen, hanımı var desen, Yahudiler, Hristiyanlar gibi ne oluyor? Onlar bağışlanacak. Hep şirk işte. Allah'a sövmek, oğul, kız, hanım isnat etmek. Peki hatası var demek, yanlışı var demek, gönderdiği şeriat 20. asırda idare edemez demek. Bugün Müslümanım diyenlerin ekseriyetinin içine düştüğü şirk. Müslümanım geçinenlerin birçoğu şirktedir. Hangi şirktedir? Şeriatı beğenmiyor. Halbuki sümme cealnâki alâ şeriatim nel emri. Câsiye suresinin 18. ayetinde Habibine fettebiha, o şeriata uy emrediliyor. E sen kalkıp da 20. ayda şeriat mı olur? Ne zamanda yaşıyoruz? Şeriat bizi geri bırakır. Adını duyduğu zaman da tüyleri diken diken oluyor. Bu adamda iman var mıdır? Zerre kadar iman yok. Namaz da kılsa kafirdir. Oruç da tutsa müşriktir. Hacı da olsa şirktedir. Çünkü şirk nedir? Bir ayeti inkar, hepsini inkar. Kur'an'ın bir meselesine itiraz, hepsine itiraz. Bu çok ince bir meseledir. Önce iman gelir. İmandan sonra namazlar, abdestler, zikirler, faziletler gelir. İman olmayan için bunlar söz konusu değil. Şirki affetmem diyor. Bak diyor ki Adem'in oğlu, yeryüzünden gökyüzüne kadar günahlarını doldursan bir insan düşünün ki semaya kadar günah 500 senelik mesafe, bu feza nasıl günahla dolacak? O kadar günah yığsan bana bir şeyi ortak etmedikten sonra o kadar günahı mağfiretle karşılarım Allah buyuruyor. Yani o günahın karşılığında benim mağfiretim dar kalmaz, benim rahmetim acizlenmez. Evet, yine de benim mağfiretim rahmetim senin günahından galiptir. Allah'ın mağfireti bizim günahlarımızdan geniş değil midir? Rahmeti bizim amellerimizden ümitli değil midir? Okuduk mu o duayı geçen sefer? Allahümme mağfiretüke. Adam geldi Resulullah Efendimiz'in huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi vah günahlarım dedi. Ne olacak benim halim? Resulullah Efendimiz buyurdu ki otur bakalım şuraya. Dedi ağır yükler altındayım. Çok günahlara batmışım. Ben nasıl bağışlanırım? Sen söyle dedi. Allahümme mağfiretüke evsa'u min zunubi. Rahmetüke erca'indi min ameli. Ey Allah'ım, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Senin rahmetin bence amelimden daha ümitlidir. Bir insan ne kadar iyi amel yapsa, ameline mi güvenecek, rahmetine mi güvenecek? Allah'ın rahmetine güvenecek. Ameline güven yanmıştır. E senin mağfiretin benim günahlarımdan geniş. Bir insan ne kadar günah yapsa Allah'ın mağfiretini geçebilir mi? Ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Sen de o yaratılan eşyadan bir şeysin. Seni de kaplamış o rahmet. Yeter ki imanın olsun. Bir kere söyledi. Adama dedi ki bir daha söyle. Resulullah'ın sünneti 3 kere tekrar etmek. Bir daha okudu. 3. kere söyle. 3. kere okuyunca kum fekad gafarallahu lek. Şimdi kalk dedi, Allah seni affetti. Bak ağır yüklerle oturdun burada, kuş gibi kalk dedi ona. Kainatın efendisi yalan söyler mi? Adama diyor ki kalk af oldun diyor. 3 kere bu duayı okuyan tertemiz kalkar. Dua kitabında belki 50-50 bin sahibine. Cep kitabında teheccüden sonra yapılacak istiğfarlarda bu. 3 kere mübarek Recep-i Şerif gecelerindeyiz. Niye okumuyorsun? Senin mağfiretin benim günahlarımdan geniş. Yeter ki istiğfar et. Gece kalk. 2 rekat tevbe namazı kıl. Guslet. Recep-i Şerif'in başında, ortasında, sonunda günahlardan tevbe niyetiyle gusledenler, gusül abdesti alanlar analarının doğurduğu gündeki gibi tertemiz çıkarlar. Gusül abdesti tevbe niyetiyle al. Ondan sonra 2 rekat tevbe namazına dur. Biliyorsan 1. rekatta Nisa suresinin 64. ayeti, 2. rekatta 110. ayetini oku. Bilemiyorsan bildiğin sureleri oku. İnna atayna kulüyallah, ne biliyorsan. Ondan sonra ellerini aç. Ya Rabbi şu günahtan tevbe ettim, sana döndüm, yalvar. Resulullah buyurdu ki bu kulunu affetmek Allah üzerine hak olur. 2 rekat namaz. Kıldınız mı? Tevbe namazı bugüne kadar hiç kılmış mısınız? Sifte var mı? Hoca beni, ben günah yapmıyorum ki tevbe namazı kılayım. Onu sen kıl. Peki olur, ben kılarım. Ben çok günah yapıyorum. Sen kılma bir şey. Okuma bir şey. Hey gidi insanlar. Rabbim affetmeye bahane arıyor. Bu millette af olmamaya direniyor. Mevla bunu estaizu billah. فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Her kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder, namazı terk eder, orucu terk eder, zina eder, faiz yer, yalan der, bu adam nefsine zulmeder. Kimseye yazık etmez, ancak kendine yazık eder. Canını cehenneme atmış olur. Ama sonra benden af dilerse Allah'ı affedici bulur. Celle şanı ve celle celal. Nisa suresinin ayetleri bunlar. Bir bahane koy ortaya, mağfiret olmaya. Mevla Teala Hazretleri seni affetmek için nida ediyor. Tevbe eden yok mu affedeyim şu mübarek gecelerde? Şirkin dışındakileri dilediklerim için bağışlarım. Onun için kimse garantide değil ama yine de tevbe edenler ümit edebilirler ki Allah'ın mağfireti bizim günahlarımızdan daha geniştir. Elhamdülillah. Onun rahmetine sığınanlar mutlaka lütfu keremine mazhar olurlar. Bu ayet inince Resulullah Efendimiz bunu Hazreti Vahşi'ye gönderdi. Mekke'ye mektup yazdı, yolladı. Adamlarıyla toplaştılar. Dediler ki biz şimdi tövbe edeceğiz ama bu ayete göre dediler net bir şey yok. Niçin? Çünkü burada diyor ki şirkin dışındaki günahları dilediklerim için affederim. Ne bilelim, bizi dileyecek mi dilemeyecek mi? Garanti almamış. Tövbe etmeye gerek yok boşuna dediler. Çünkü karanti af olmayacağımıza göre niye bırakalım zevklerimizi? İçki, kumar, zina, her yol var. Niye bırakayım? Garanti yok. Tövbe etsem affedecek mi, etmeyecek? Dilediğimi affederim diyor. Ne bileceğim? Dilediğimi ben dilemedim. Adamlara bak ya, ne pazarlıkçılar. Bunun üzerine Mevla buyurmadı ki siz ne konuşuyorsunuz? Efendim tövbe etmeme bahane mi arıyorsunuz? Ben de affetmiyorum, kabul etmiyorum. Buyurmadı. Ya ne yaptı? Yine tenezzül buyurdu. Furkan suresinin ayetlerini bu sefer inzal buyurdu. İkinci defa onlara daha kapılar açtı. Estaizu billah. Vellezine la yed'aune ma'allahi ilahen ahara ve la yaktulunen nefselleti harramallahu illa bilhakkı ve la yeznun ve men yef'al zâlike yelqa ezâma. İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu şey'âtihim hasenât ve kânallâhu gafûran rahîmâ ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu Allah'a metaba. Sadakallahu'l azim. Benim haram ettiğim cana kıymazlar, zina da yapmazlar. Kim bunların üçünü veya ikisini veya birisini yaparsa esama kavuşur. Esam neresidir? Cehennemde bir kuyudur. Bütün üstte yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cenahatleri, yağları orada birikir. İşte bunlar ölünce oraya itilir. Azapları kıyamet günü kat kat edilir ve o azap içinde ebediyen ihanet edilir. Adamlar dedi, biz ne olacağız, biz şirk koştuk, adam öldürdük, hem de Hazreti Hamza'yı öldürmüşler. Zina yaptık mı? Yapmadığımız kalmadı, biz yandık ya. Mevla abi, dur bakalım, yanmadınız. İlla men tâbe. Madem ki ölmediniz, iş kolay. Mevlana Hazretlerine birisi geldi, 90 ya 100 yaşına. Dedi, ben tevbe edeceğim. Yanındakiler dediler, gidi dede, çok keş geldin. Mevlana dedi ki, ölmeden geldiği için tez geldi dedi. Bir adam ölmeden gelirse bu yola geç değil. Yeter ki ölmeden gelsin. Tevbe eden, iman tazeleyen, salih amel işleyenlerin Allah günahlarını silmekle kalmaz. Hep sevaba çevirir. Geçen sohbet anlattım değil mi? Evet. Nasıl sevaba çevirildiğini, hadisini okuduk. Mevla ziyade mağfiret edicidir, çok acıyıcıdır. Kim tövbe eder, salih amel işlerse Allah'a tövbeci makbul olarak döner. Bu ayetleri de Mekke'ye postalayınca dediler ki, bu ayetler ötekinden de zor dediler. Niçin? Çünkü şartlara bak. Tevbe şartı, tevbe ettik tamam. İman şartı, iman da ettik tamam. Peşinden bir şart daha koymuş oraya. Salih amel, Allah'a yarayan, yani onun rızasına uygun amel. Peki dediler, biz tevbeyi, imanı beceririz ama Allah'ın sevdiği ameli yapabilir miyiz? Burada garantimiz yok. Bu şartla günahlar sevaba dönüyor. Biz bu şartları yerine getiremezsek affolamayız. Bak yine tevbe etmeye yaklaşmadılar. Bunun üzerine Rabbimiz, ya siz ne biçim kulsunuz, ben size mi muhtacım, siz bana muhtaçsınız, defolun, kovuyorum sizi rahmetimden, buyurmadı. Yine bu sefer Zümer suresinin ayetlerini gönderdi. Allah Allah, ne kadar Rabbim kuluna mudana diyor, yani ki bir kulaf olsun. Adamlar Allah ile pazarlık ediyor, diyor burada şu şart var, burada bu şart var, bu bana uymaz, bu bana gelmez. Mevla da böyle diyor, dur ya, sana göre de var, sana göre de var, sana göre ne var? İşte Zümer suresinde Estaizu billah Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqanatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunube cemiya innehu vel gafur. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإذ كنت لمن الساخرين اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله العظيم. O büyük Allah doğru söyledi. O yüce Allah doğru buyurdu. Bu ayetler O'nundur. Bu kullar da O'nun kullarıdır. O'nun ayetleri O'nun kullarına okunuyor. Herkes bizi aradan çıkartsın, Rabbisinden dinlesin. Musa Aleyhisselam'a Mevla ağaçtan nida etti. İnni ene rabbuk. Tur dağında ben senin Rabbinin buyurduğunda yarı belinden yukarı nur parlayan ağaçtan ses geldi. Rabbim buyurdu, ağaçtan duyurdu. Bir ağaç Mevla'nın kelamına mazhar olduğuna göre, bir insan ki ahseni takvim üzere yaratılmıştır, eşrefi mahluktur, o insan nasıl Mevla'nın kelamına muhatap olmasın? Hepimiz Allah'ın muhatapleriyiz. Hocadan, hacıdan dinleyen mahrum olur. Yani felancı anlatıyor diye dinleyen, oradan nasibi az olur. Ya aracıları görmeyip bizzat Rabbimin kelamı okundu, Allah buyuruyor diye dinleyenlere çok tesir nasip olur. Ya Muhammed söyle sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bak şimdi üçüncü ayet bu. Ey benim, o benime dikkat edin, işi bitiren orası. Ey benim nefislerinin aleyhinde israf etmiş, yani kendi aleyhine çalışmış, bu yaşa kadar ömrünü isyanda geçirmiş, kendine yazık etmiş, zulmetmiş, yapmadığı bir günah bırakmamış, her türlü fenalığı yapmış ama yine de benim kullarım. Ah, Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmayın. Çünkü innehu la yesmu ruhillah illa al-qawmul kafirun. Allah'ın rahmetinden kim ümitsiz olur? Ancak kafir topluluk. Kâle ve men yıknatu min rahmeti rabbihi illa dallûn. Rabbinin rahmetinden kim ümit keser? Ancak sapıklar ümit keser. Efendim kardeşlerim, bir insan dese ki benim o kadar günahlarım var ki ben affolmam. Bu adam affolmaz işte. Niye? Allah'ın rahmetinden ümit kesti. Bir adam dese ki ya ben çok günahkarım, Allah da beni affedemez. Kafir olur bu adam. Çünkü Allah acizdir demiş olur. Ne demek Allah seni affedemez? Sözüne dikkat et. Ümit kesme. Allah-u Teala bütün günahları affedebilirim diyor. Gafur, rahim, acırım, esirgen. Bu ayet ne zaman Hazreti Vahşi ve adamlara gitti? Dediler ki tam bize göre bu ayet ya. Niye? Şart yok, şurt yok. Ne günah yaptıysanız yine de benim kullarımsınız. Heh. İşte burada tevbe ettiler. İman ettiler. Resulullah Efendimiz'in sohbetine geldiler. Bir kere sohbette bulunmakla Veysel Karani'yi geçti. Hazreti Vahşi bir kere sohbet dinledi, Resulullah'ı gördüğü için sahabe oldu. Veysel Karani anasının sözüne uydu. Efendimiz'i biliyorsunuz bekleyemedi, göremediğinden sahabeliği kaçırttı. Tabi'in devrine düştü. Tabi'ine düşünce Resulullah ne buyurdu? Hayrul kuruni karni fümmellezine evlunu. En hayırlı asır beni gören asır, ondan sonra peşine gelenler Veysel Karani'ler, Hasan-ı Basri'ler, tabi'in tabakası sahabeyi görenler, Resulullah'ı göremeyenlerden Hazreti Vahşi ne oldu? Bir kere görmekle üstün oldu. Mesele nedir? Ha, iman, tevbe, ihlas, Mevla kulunun ecrini zayi kılmaz. Kullarım, azap size gelmeden, bu ayetin devamında okudum ya uzun, ne söylüyor? Azap yani ecel gelmeden Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bak sonra sizi öyle bir teslim alırım ki o bülbül gibi öten çeneleriniz susar. O her tarafa bakan gözleriniz görmez. O önüne gelen yere tutan elleriniz kurur. He, kefene sarılırsınız, mezara indirilirsiniz. Yumruk kadar efendim toprakların üzerine yatırılırsınız. Bana isyan etmeyin. Şimdi eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız çalışıyor diye bana karşı gelmeyin. Bak sonra sizi zorla teslim alırım. Mecburi teslim alırım. O zaman bir şey yaramaz. Bugün iradeniz var, kudretiniz var, imtihandasınız. Bu gücünüzü, bu isteğinizi tevbeye kullanın. Azap gelmeden yönelin, Rabbinize dönün. Sonra azap geldikten sonra yardım olunmazsınız. Kimse size yardım edemeyecek. Ya. Rabbinizden size indirilen o en güzel ayetlere uyun. Neden evvel? Ansızın, bak iyi dinleyin, dert eden, ölüm ansızın geliyor biliyorsunuz, bak aniden, hiç beklemeden, oho, ne planlarım. Adam gelmiş, dün, evvelsi geceydi işte, bir kere namaza gelmez, cemaate gelmez, cumaya gelmez, bayrama gelmez, camiye işte yerini kiraya vermiş bir dükkan, gelmiş kirasını istiyor. Neyse, diyor ki önümüzdeki ayın içinde verin bu ayda. Ya önümüzdeki ay daha gelmedi ki, dur falan. O gece ölüyor. Ey gidi adam ya. Sen de önündeki ayın kirasını istiyorsun. Bu ayın kirasını aldın bu gece. Yiyebilecek misin ya sen? Bak beklemeden ansızın gelir size azap. 50 senelik, 100 senelik program yapıyorsunuz. Torununuzun torununa don biçiyorsunuz şimdiden. Tuğli emel, uzun kuruntu. Emelleriniz kapının ucunda. Eceliniz burnunuzun ucunda. Mevla buyuruyor, beklemediğiniz anda o ölüm bir geldi mi dünyanız bitti. Tevbe yok artık, iman yok artık, namaz yok artık, sohbet yok artık. Ne olacak? İşte o gün gelmeden size Rabbinizden indirilen o en güzel Kur'an'a uyun. Bu haberleri duyun. Hey gidi insanlar, sanki şarkı dinlemek için yaratıldılar, sanki film seyretmek için halkedildiler. Kaç kişi bu sohbetleri dinliyor? İşte okuduk deminden beri, onlarca ayet okuduk vaazın başından beri. Bunlar Yaradan'ın ayetleri değil mi? Bunlardan güzel bir kelam var mıdır? Bunlardan doğru söz var mıdır? Ve men ehsenu minallahi kıyla ve men esdaku minallahi hadisa. Allah'tan güzel sözlü var mıdır? Allah'tan doğru haberli var mıdır? Kendisi soruyor. Bu haberleri bırak, 7,5 haberleri, 8,5 haberleri, yalanlar, dolanlar, licimsiz fuzuli havadisler. Bir haberler, haberleri bile bunların insanı günaha batırır. Haberlerde karı çıkarır, boynunu gösterir, bacağını gösterir. Bilmiyorum, bu haber diye dinlenecek programları da yok. Bu haberleri dinleyeceğim derken, ebedi ahiretin haberlerini kaçır, ondan sonra mezara indim mi? Hadi bakalım. Sualler, cevaplar başlar. Ya ben hiç bunlardan haberim yok ya. Bunlar da nereden çıktı be? Dünyada hiç böyle bir şey duymadım. Mektepte de söylemediler bana ki böyle bir şey soracaklar sana ya. Ben bu kadar imtihana girdim. Ya. Kaç tane diploma aldın belki. Prof oldun, doç oldun ama adam olamadın. Şimdi ahirette cevap vereceksin. Ne hesap vereceksin bakalım? Muhasebeyi yapmadınsa dünyadan, eli cebi boş gittinse nasıl ödeyeceksin hesapları? Niçin yaratıldık? Bu dünyanın için geldik. İbadet için, tevbe için, istiğfar için, Mevla'yı bilmek, bulmak, rızasına ermek, cennetin cemalini kazanmak için bu kadar büyük derdi olan adam şu dünyada sayılı nefeslerini, bu kıymetli ömürle, sermayesini bu eğlencelerle geçirir mi ya? Bak diyor ki, bugün yönelin Rabbinize dönün, Kur'an'ın ayetlerine uyun, sonra sizden biriniz diyecek ki ben bunu demesini istemiyorum Allah biliyor. Demesin için şimdi tembih ediyorum ama diyecekleri çok. Ne diyecek? Ey benim pişmanlığım, neredesin, vaktin geldi gel. Allah'ım beni bu zamana kadar affetmek için, ilerletmek için bu kadar ayetler, hadisler, peygamberler, hocalar, vaizler, imkanlar seferber etti de ben Allah'ımın yanında ne kadar geri kalmışım. Bu kadar hazinenin içerisinde aç kalmışım. Sular akmış önümden, susuz kalmışım. Yani bu kadar saatler, bu kadar ömürler sermayelerden iflas etmiş de ahirete gelmiş. Ne kadar geri kalmışım ben. Üstelik adam namaz kılıyor, zikrediyor, Kur'an okuyor, sohbete gidiyor. Ondan da dalga geçerdim diyor. Bak bak bak. Gerici misin, yobaz mısın sen? Ne kafaya hizmet ediyorsun? Bu asırda nereye gidiyorsun? Kendim ne haldeymişim? Bir de kazananlarla da alay edermişim. Dersiniz bunu sonra diyor. Bak demeden dönün. Yahut da bana da iftira edersiniz Allah muhafaza. Ne dersiniz? Ya Allah beni de hidayet etseydi ben de takva sahibi dostlardan olurdum. Hidayet etmedi beni, onları etti, beni etmedi. Bana iftira etmiş olursunuz. Bak bu lafı dersiniz sonra ama yanlış konuşmuş olursunuz. Ahirette bile insan görüyor musun? Yani cahil insan ahirette bile konuştuğu lafa bak. Allah beni hidayet etseydi diyor. Daha ne edecek? Peygamber yollamadı mı herkese? Kitap indirmedi mi? Bu vaazları herkese yapmıyor mu? E daha ne? Beni zorla mı camiye getirdi? Seni zorla mı kahveye götürdü? Niye iradeni, kudretini kullanmıyorsun? Yok, azabı gördüğünüz zaman demeyin sonra, ah bir daha dünyaya dönüşüm olsa, ben de Allah'ı görür gibi ibadet edenlerden olacağım. Geçmiş olsun. Bela. Hayır. Bak kulum, sana derim ki sonra, benim ayetlerim sana geldi mi? Gelmedi diyemezsin bak. Benim huzurumda yalan konuşamazsın. Sökmez. Geldi mi Kur'an sana? Geldi. Ayetlerim geldi mi? Geldi. Peki sen onları yalanladın mı? Yalanladın. Kibrettin. Ya nasıl inanayım ben şerata, Kur'an'a ya? Benim klasıma yakışmaz ya. Rezil olurum sonra ya. Gerici derler adama. Öyle dedin değil mi? Kibrettin. Kafirlerden oldu. Mevla buyuruyor ki bana iftira edenleri Habibim kıyamet günü göreceksin ki yüzleri müsvedde, simsiyah olacak. Kibredenlerin yeri cehennemde olmadım. Ama haramlardan sakınan, emirlerimi tutan, istiğfar eden kullarımı kurtaracağım, onlara hiçbir kötülük ulaşmayacak ve onlar asla mahzunda olmayacak. İnşallah şu mübarek Recep ayının gecelerindeki bu nidalara kulak verelim. Bak her gece ne sesleniyor? Recep benim ayımdır. Bu günahkar kul da benim kulumdur. Ben rahmetü rahmeti, rahmet ancak benim rahmetimdir. Ancak ben acırım ve acıdığıma iyilik edebilirim. Anan da acır sana şifa veremez. Baban da acır sana kurtaramaz. Kim sana acırsa kimsenin elinden bir şey gelmez. Ama Rabbin acırsa her şey elinden gelir. Acımak benim rahmetim söker. Fazl-ı kerem ancak benim elimdedir. Ve inni gafirun limen istagferani fi hadeşşar. Bu ayda benden af isteyenleri mutlaka affedeceğim. Bu ayda benden ne dileği olan varsa vereceğim Allah buyuruyor ya. Bu gecede bu var, her gece var işte. Bak 15 gece, 14 gece kaldı. Mevsim bu, mevsim. Buyurun. Kalkın, uzun geceler, teheccüd kılın, tevbe namazı kılın. Mevla gece kalkıp kimsenin görmediği vakitte abdest tazeleyip teheccüd kılan kuluna o kadar seviniyor ki hatta Rabbimiz kendine, şanına layık bir şekilde gülüyor diyor hadis-i şerifte. Allah güler mi? Bizim gibi gülmez. Şanına yakışır şekilde hoşlanıyor, seviniyor, okunu seviyor, memnun oluyor. Meleklerine de gösteriyor. Ey benim meleklerim, bak bu kulum kimseden habersiz bir benim gördüğüm yerde kalkmış uykusunu kaçırmış, abdest alıyor, huzurumda tevbeye duruyor. E bu adam af olmaz mı? Efendim kardeşlerim, şimdi İnşallah bu aydan tevbesiz çıkmayalım. Bu sohbetin sonunda da şöyle bir istiğfarla çıkalım. Recep ayındayız, bir istiğfar yapalım. Ancak birkaç mühim şey daha duyurayım. Birincisi, geçenlerde de duyurdumsa amel edemeyenleriniz varsa yine amel etsin diye. Öğlenle ikindi aralarında, bir de sabah akşam güneş doğmadan güneş batmadan. Güneş doğmadan güneş batmadan en az 70 kere estağfirullah. Recep ayında bu istiğfarı yapan Allah onun cesedini cehennem ateşine haram kılar buyuruluyor. Çok büyük bir müjdedir. Sabah akşam en az 70 kere estağfirullah ile meşgul ol. En az. Resulullah ben buyuruyor inne ule yuhanu ala kalbi ve inni estağfirullah fi yevmel leyle 70 mer. Ben bile diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün 70 kere Rabbimden af istiyorum diyor. Peygamber geçmiş gelecek günahı bağışlandığı halde. Tevbesiz yaşamak mümkün değil, peygamberler tevbesiz yaşamadı. Sahabe diyor ki Resulullah bir yere otururdu, oradan yarım saat bir saat kalkmadan belki 100 kere sayardık diyor, sayardık 100 kere olur. Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Rabbim beni affet, bana rahmet et, sen tevbeleri kabul edersin diye oturduğu yerden kalkmadan 100 kere sayardık diyor peygamberin ağzından bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz oturuyoruz 5 saat bir yere, bir kere Rabbim beni affet yok. Anca film, sinema, çarkı, hahahi, yeğiş, değirmen boğaz, boyuna öğüt, çaylar, pastalar, meyveler, kekler, kalk git. Tevbe yok, istiğfar yok, günahları doldur. Bu kadar ağır yüklerle biz nasıl ahirete gideceğiz ya? Mağfiret isteyelim ya. İstagfiru rabbekum. Rabbinizden af isteyin. İnnehu kâne gaffâra. O günahları son derece affeder. Bu çok büyük bir ayet. Yani estağfurullah devam edin. Birisi geldi Hazreti Ali Efendimiz'e. Dedi ki bizim memleketlerde kıtlık kuraklık vardır. Ne buyurursun? İstiğfar edin dedi. Günahlarınızdan sebep kıtlık olur. Af isteyin. Başka birisi geldi aynı mecliste, dedi ki ben çok fakirim dedi, perişan haldeyim, geçimim dar. Dedi ki istiğfar et, günahlarından sebep rızkından mahrum oldun. Af iste Allah'tan, günahın çok. Birisi geldi peşinden, dedi ki ben dedi çocuğum olmadı, Allah'tan evlat istiyorum, ne buyurursun? Dedi sen de istiğfar edersen çocuğun olur dedi. Neyse adamlar gidince yanındakiler dediler ki ey imam, üç kişi ayrı ayrı suallerde bulundu, sen hepsine aynı cevabı verdin. Hastaların derdi başka ama bir reçete, aynı ilaç. Her hastaya aynı ilaç olur mu? Midesi ağrıyan adama ilacı başkadır, başı ağrıyan ilacı başkadır. Sen şimdi üç hastaya ayrı ayrı yere ağrıyor, aynı ilaç olur mu? Hikmeti ne? Hazreti Ali Efendimiz bu ayeti okudu. Estaizu billah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Rabbinizden af isteyin, o çok bağışlayıcıdır. Af isterseniz gökten bol bol bereketli yağmurlar size yağdırır. Kuraklığın çaresi bulundu mu? Af isterseniz gökten bol yağmur gelir. Tamam. Size çok mal verir. Fakirliğin çaresi bulundu mu? İstiğfar edin. Size erkek evlatlar verir. Kısırlığın çaresi bulundu mu? Başına gelen bela günahındandır. Mevlana bu estaizu billah. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. İyilik, güzellik, bolluk, bereket, rahmet, nimetten ne geldiyse sana bil ki Rabbindendir. Sen hak etmiş değilsin, fazl-ı keremdendir. Sana ne kötülük geldi, açlık, susuzluk, kıtlık, uykusuzluk, fakirlik, yorgunluk, ne bela, musibet, bil ki nefsinin şerrindendir. Yaptığın günahların sebebindendir. Estaizu billah. Ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve afu an kesir. Mevla buyuruyor ki her yaptığınız günahın cezasını hemen peşin vereceğim, nefes aldırmamam lazım size. Çoğunu affediyorum da bazısının cezasını veriyorum. Başınıza gelen her felaket ve musibet ellerinizle yaptığınız günahlarınız yüzündendir. Çoğu da affediliyor zaten. Kurban olduğum sana. Yoksa nefes alamayacağız ya. Göz açamayacağız ya. Bu kadar günah olur. Yığılmış üstüne günahlar. Yığılmış. 24 saatte yaptığımız günahları başkası. Eski ümmetler 24 senede yapamazdı. Bu zaman günah işleme zamanı. Acayip bir zaman. Bir televizyon otur karşısına. Ne kumarhaneye git, ne meyhaneye, affedersin, ne kerhaneye. Hepsi gelsin önüne yani. Burada şimdi 20 senede gezemezsin bu kadar pisliği ya. Bir kere de geliyor ya. Yani öyle bir zamandayız ki. Gerçi bir az bir ömürde belki binlerce senelik ümmetlerin ibadeti kadar faziletimiz var ama ona göre de binlerce senelik günah yapacak kadar da belalarımız var başımızda ya. Bu günahların sebebiyle başınıza geliyor. İstiğfar edin. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men lezimel istiğfar. Kim istiğfara yapışırsa, estağfirullah'a sarılırsa, ama sade dilden değil, sahtekarlıkla değil, kalben pişman olarak Allah'tan af isterse, cealallahu lehu min kulli hemmin faraca, Allah onu her dardan çıkarır, ve min kulli dıyıkın mehraca, her sıkıntıdan çıkış kapısı ona yaradır, ve yarzuk hum haythu la ahtesib, beklemediği taraftan rızkını gönderir. Ah gidi estağfirullah'a devam edenler, fakir olmaz, mahrum olmaz. Şimdi, üç ayların istiğfarını kaç kere söyledimse de belki yeni gelenler, duymayanlar duysunlar. Recep-i Şerif geçmek üzere, bak yarısını geçtik, mahrum olmasınlar. İbn Abbas'tan vaat ediliyor. Her kim öğlen ikindi arasında Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemliku li nefsihi nef'an ve la darran ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Bu istiğfarı okursa öğlen ikindi arası bir kere, en az bir kere, fazlasını ne kadar yapabilirse, üç ayların istiğfarı bayrama kadar, buna devam edenin sağındaki solundaki yazıcı meleklerine Rabbim vahyeder ki kulumun seyyiatını amel defterinden mahvedin. Süpürün diyor ya. Ama manasını düşünün. O büyük Allah'tan af isterim ki ondan başka istenecek yok, ancak o var. O Allah ki diridir, kayyumdur, alemleri yöneten, idare edendir. Ona döndüm, tövbe ederim. Nasıl bir kulun dönüşüyle? Nefsine zulmeden bir kul olarak. Kendine zulmü isnat edersen, Allah'a da rahmeti ispat edersen, o zaman Rabbin seni mağfiret ediyor. Sen ben günahsızım, ben iyi adamım dedikçe af olmazsın. Sen zalimim dedikçe af olursun. İçinizde belki dışarıya zalim olmayanlar vardır. Ama nefsine zalim olmayan var mıdır? Belki de insanlara karşı adilsiniz. Ama mutlaka kendinize zalimsiniz. Ben en büyük zalimim. Sakın estağfurullah demeyin hoca. Tevazu yapıyor demeyin. Ben en büyük zalimim. Niçin? Yunus aleyhisselam ne buyurdu? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bir peygamber bile diyor ki ben zalimlerdenim. Herkes makamına göre konuşur. Herkesin kendine göre nesi var? Nefsine zulmü var. Makamına, derecesine, Allah'a karşı bilmesine göre herkesin kendiyle Allah arasında bir muhasebesi var. Ben zalimim diyor bir peygamber. Sen çıkıp da diyebilir misin ki ben hiç zalim değilim? Nasıl değilsin? Bir kere günahsız değilsin. Her günah işlemek nefsine yapılan bir zulüm değil midir? İnsan kendi canına haksızlık değil midir? Mevla senin zulüm haksızlık için yarattı. Günah etmek için mi yarattı? Şimdi zalim bir kulun tevbesiyle tövbe ederim. Öyle aciz bir kulum ki kendime bir fayda sağlayamam, başımdan bir zararı kaldıramam, ölmemeye gücüm yetmez, dirilmemeye gücüm yetmez. Rabbimin elinde aciz bir kulum dersen, Rabbim de meleklerine diyor ki, madem bunun diyor seyyiatını yakın diyor. Ama bunu da demezsen ne olacak? Bizim millet, aman ya Rabbi. Ya Rabbi diyor, ben bütün günahları yapayım, tövbe de yapmayayım, sen çok iyisin, affedersin diyor ya. Ya tövbe et diyor Mevla, adam diyor ki tövbe de etmeyeceğim. Nasıl bedavaya kazanacaksın ya, cennete gireceksin, istiğfar da etmeden. Şu Recep-i Şerif duaları, bu mübarek ayın bereketleri bunda. Şurada o istiğfarı yazdım, size arz ettim kaçıncı defa, ama bu sondur, bir dahaki sefer bitti Recep-i Şerif. Bu istiğfarı mutlaka okuyun. Birkaç Müslümana da öğretin. Onların af olmasına vesile olun. Bu arada siz de af olursunuz. İnsanlara acıyana Rabbim acıyacak. O istiğfar burada. Şu 10 günün tesbihi burada. Sübhanallahil ehadis samet. Duyuruyorum. Hazineleri gösteriyorum. Kaçırmayın. Recep ayının tesbihlerinin ikinci 10 günündeyiz. Sübhanallahil ehadis samet. Günde 100 kere Rabbimi zikreden. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Bu ay tesbih ayıdır. Onu tenzih eden kişilere Allah'ın vereceği sevabı kimse vasfedemez. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik. Beşerin hatırından geçiremediği nimetler hazırladı. Bu tesbihlere ya, Recep ayı tesbihi bunlar. Okuyor musunuz? İkinci 10 gündeyiz, okuyor musunuz? Ben bilmiyorum. Herkes Allah ile arasında, bu mevsimde kazanalım. Bu tesbihler de burada yazılmış. Şimdi birkaç husus üzerinde yine duralım. Özellikle biliyorsunuz mübarek ayın oruçlarının faziletlerini defaat ile saydım. Yine de söylüyorum, Allah-u Teala Hazretleri inşallah muvaffak eder. Özellikle perşembe, cuma, cumartesi eyyamı biz geçti. 13, 14, 15'i geçen seferden belki söylemeyi unuttumsa ben yazık ettim size ama o geçti. Eyyamı biz çok büyük oruç 13, 14, 15 geçti. Şimdi önümüzdekileri bari kaçırttırmayayım size de ben de mahrum olmayayım. Siz de inşallah hadis-i şerifte buyurulmuştur. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayetiyle Recep ayında 3 gün oruç tutan, en az 3 gün. Perşembe, cuma, cumartesi olsa zaten özellikle harama yorucudur. Gecelerinde teheccüd kılanlara 3000 sene oruç tutmuş, teheccüd kılmış sevabı var. Nereye geliyor? Günü 1000 seneye geliyor. Mevsime bak. Ah siz dünyada böyle karlı bir mevsim bulsaydınız, sabaha kadar uyumazdınız, o ticareti kollardınız. Niye? Nasıl olsa yatacak zaman çok derdiniz, şimdi bu iş varken iş yapalım. E peki kabirde belki kaç yüz sene uyuyacaksınız, yatacaksınız. Şurada biraz çalışsak da orada rahat yatsak daha iyi değil mi? Niye hesabımızı yanlış yapıyoruz? Çalışma zamanında yatıyor, hasat zamanında el alem biçerken buna pişmanlık biçecek. Ne biçecek? Ekmesen diken biter, bir şey bitmez. Bugün amel zamanıdır, ahiret istirahat zamanı. Biz işi tersine çevirdik, dünyaya istirahatı ayırdık. Ahirette de Allah muhafaza etsin iflas topunu atacak. Burası amel yeridir. Her gün oruca karşılık Rabbim 70 tane büyük günahı bağışlıyor. Allah günlük oruçta bu. 70 kebairden. Hanet-i nez'inde can boğaza geldiğinde en zor dönemimizde 70 dileğini ölürken veriyor Recep ayını oruç tutanlara. Allah Allah. Kabrinde 70 hacetin, kabirlere kadar. Dünyada ettiğinden kabirde hoş karşılık görüyorsun. Kabirde yapsan bir dua kabul olur mu? Olmaz. Ama dünyada yaptığın orada söküyor. 70 tane muradın veriliyor. Amel defterleri uçuşacak. Allah'ı bir yüzümüzü hak etsin. Böyle havadan sağıma mı düştü, soluma mı düştü? Sağına düşen kurtuldu, soluna düşen yandı. Böyle bir heyecan kalp boğaza gelecek. İşte o durumda 70 dileğini de Rabbim kabul edecek. Günahlar tart, sevaplar tartıldığı mizanda 70 haceti ve Sırat Köprüsü'nde de 70 dileği muradı ikram edilecek inşallah şu mübarek ayın orucunun karşılığında. Velev 3 gün olsun oruçsuz mübarek ayı geçirmeyelim. Efendim kardeşlerim, özellikle önümüzde çok kıymetli bir gece var. Evet. Bu mübarek gece ve gün Recep-i Şerif ayının 27. gecesiyle 27. günüdür. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ebu Hureyre ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh marivateyle inne fi recebe yevmen ve leyleten من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مئة عام وقامها فهي لثلاث بقين من رجب. Recep ayında bir gün bir gece var ki o gün oruç tutan o gece teheccüd kılana 100 sene oruç tutmuş ve 100 sene ibadetle meşgul olmuş sevabı var. Yine buyuruldu ki Recep'in 27. günü oruç tutan ve sadaka verenlere Allah-u Teala Hazretleri 1000 tane hasene ve 2000 köle azat etmiş, sevabı ihsan eder. Şimdi 27. gece ne gecesine rastlıyor? 7 Aralık cumartesiyi pazara bağlayan, yani bu önümüzdeki cumartesi değil, ondan sonraki cumartesi gecesi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği gecedir. Şimdi o gece inşallah Resulullah Efendimiz'in miracını külliyede anlatacağız. Fakat bizim anlattığımız miraç ayetlerden ve hadislerden toplanmış Resulullah Efendimiz'le beraber yolculuğa çıkıp dönmek gibidir. Nasıl ki Kabe'den, Mekke'den alırız, Mescid-i Haram'dan Cibril-i Emin'in gelmesiyle yolculuğun başlamasından başlarız, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan yedi kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya, oradan Cennetül Mevla'ya, oradan Cenab-ı Mevla'ya giderken yolda neler gördü bütün hadisler, dönerken neler gördü bütün hadisler. Yani sanki Resulullah Efendimiz'le beraber bir miraç yaparız. Katip Çelebi Mevlid'i yazdı da Mevlid'de miracı çok güzel, miraç bahsi Mevlid'de çok güzeldir. Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah Efendimiz ona buyurdu ki ya bu Mevlid'i ne güzel yazdın, sanki benle beraber mi miraç yaptın da böyle yazdın bu miracı. Yani biz Resulullah Efendimiz o gece Mevla ile 70 bin kelam konuştu. Tabi onların çoğu gizli şifrelerdir. Hatta Rabbimiz bir takımlarını gizlemesini vahiy buyurdu. Ümmetin hafsalesi almayacak. Nübüvvet ilimleri gizli kaldı. Ancak bize gelen şeriat ve tarikat ilimleri beyan ediliyor. Dolayısıyla bizim anlatacağımız nasip olursa inşallah külliyedeki o gece miraca Çin'den kalksa bir adam dinlemeye gelse vallahi azdır. Çin'den kalksa bir adam, Çin, Japonya'da. Diyor ya Resulullah, Çin'e olsa gidin ilim için. Utlubul ilme velev bis sin diyor hadis. İlim için Çin'e olsa gidin. Bunlar tabi onu çevirmiş kendi besmelesiz kitaplarına. Halbuki o ilimden bahsedilmiyor. Allah'ın ilmi, Kur'an ilmi, şeriat ilmi, dünya ahiret menfaatli ilimler için Çin'e olsa gidin diyor. Hadis-i şerif yok mu? İlim Çin'de olsa. Evet. Şimdi ben de diyorum ki Çin'den adam buraya gelse miraç dersini dinlemeye azdır. Ama ben sizi Çin'den, Japon'dan istemiyorum. İzmit'ten beri gelin. Uzak değil. Bir saat. Ama şimdi şurada o gece inşallah mübarek Recep namazı var. Recep-i Şerif'in 27. gece namazı inşallah 12 rekat kılacağız. 20'şer ihlas ile kılacağız. Peşinden duası var. Eğer ki gelemeyen olursa o namazı kılıp duası en sonda yazılmış. Bak Miraç gecesi namazının duasını okusun. Bunu okuyanların Rabbim miracını kabul eder. Ruhani miraç nasip eder. Kalpleri ölmez, iman nurları sönmez diyor. Hadis-i şerifte Miraç gecesinin namazını o gece külliyede ben kıldıracağım inşallah. Ve sohbetten sonra duamızı yapacağız. Şimdi kısaca bir istiğfarlarımızı da yapıp dağılalım. Cemil hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim ellezî la ilahe illa. İlâ şerefin nebî ve âlî ve sahbî.